En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Det højtråbende nye højre i tysk politik er marginaliseret, og frygten for ekstremisme er stærkt overdrevet. I virkeligheden foregår den politiske kamp på midten, som i øvrigt er rykket markant til venstre. Det er analysen fra Moritz Schramm, lektor ved tyske studier på Syddansk Universitet. Og han er aktuel med en ny bog om tysk politik med titlen Kampen om midten, tysk politik i det 21. århundrede. Moritz Schramm, han kommer på besøg til sidst i denne her anden time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Vi er jo ikke kommet i mål med ugens fidusbamse endnu, og lytterne skriver jo stadig ind med kommentarer, og det kan de stadigvæk komme med en bud på en modtager. Jeg har lagt Mette Frederiksen i puljen, kan man sige. Og kommentarerne går jo også på, om hvorvidt vi er to gamle hippier. Ja, og hvad farve dine bukser. Ja, og der, jeg har sådan nogle røde chinos, det er sådan nogle Atlanterhavsbukser, og så jeg er åbenbart blevet en gammel hippie. Jeg har altså ikke været over Atlanter. Jeg synes bare, det er nogle skide pæne bukser, jeg købte. Ja, jeg vil bare lige sige til dem, der kommenterer alle de andre. Så. Mine briller har kostet 1 euro i Aldi i Rostock. Ja, vi er nok nødt til at fokusere lidt på programmets indhold. Ja, vi skal også men det er tale, ikke indholdets tid mere. Vi skal tale med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, og han er med os om godt 20 minutter. Og vi skal selvfølgelig tale om, hvad gør vi nu i dansk udenrigspolitik, forsvars- og sikkerhedspolitik nu, hvor amerikanerne siger, jamen, vi kører sådan en America First-dagsorden nu, vi trækker os ud, vi vil ikke være verdens politimand mere. Jamen så skal vi så også, altså vi har lige investeret de der 35 jægerfly. Var det ikke meningen, de skulle bruges til for sådan noget, nogle offensive operationer udenfor landets grænser? Jeg forstår det ikke. Det kan være, han giver mig et større overblik over det. Men vi starter jo med en debat. Ja, det gør vi. Og den handler om dansk narkotikapolitik, som trods årtiers meget kostbare kamp, både mod salget og mod forbrug af diverse stoffer. For eksempel det meget udbredte og populære blandt både unge og ældre kokain. Altså, det er jo ikke noget, man på nogen måde er kommet til livs. Legalisere narko, ja, det mener i hvert fald Thomas Roden, radikal kandidat til regionsrådet her i hovedstaden. Nej, aldrig, mener tidligere venstrekvinde, nu konservative Britt Bager, der er med os på telefon fra et sted i Danmark. Og det er sådan set ligegyldigt, du er bare ude at køre bil, men er kørt ind til siden, så du må holde, hvor du vil. Men velkommen til jer begge to. Er du med os, Britt Bager? Det er jeg, ja. Ja, det er godt. Og velkommen til dig, Thomas Roden. Altså, det er jo ret vildt forslag at komme med. Bortset fra, at det er jo mange, der har sagt... Og Torben Steno er helt enig. Ja, jeg er helt enig. Og jeg tror, det er 9 år siden, at vi havde Niels Vesti, Liberal Alliances tidligere folketingskandidat, der var inde på noget af det samme. Fordi der er bare slet ikke nogen steder i verden, hvor man har nogle gode resultater med at bekæmpe... narkotika. Hvad er det egentlig, du vil så have? Skal man så bare sige, hvad skal der så åbnes? En shop hernede i Pilestræde, hvor man kan gå ind og købe hvad som helst? Nej, altså det her forslag, jeg er kommet med, det er jo sådan set ikke et særligt vildt forslag. Det er jo egentlig bare WHO-politik, og nu har vi under coronakrisen lyttet så meget til WHO og alle deres eksperter. Og forslaget går egentlig bare ud på, at man siger, at det marked, der er for stoffer, det bliver sådan set ikke legaliseret, men det at have det til privat brug, det at have et gram kokain til dig selv, eller noget i den stil, det bliver du ikke kriminaliseret for. Og det vi kan se rundt omkring i verden, de har lige gjort det i Norge, de har gjort det i Portugal i næsten 20 år, det er, at erfaringerne med det, de er helt, helt vanvittigt gode. I Portugal for eksempel, efter man har gjort det, så har man jo reduceret antallet af narkorelaterede dødsfælde med mere end 2/3. Man har fået mange, mange færre fikseskader. Man har fået mange færre personer, der bliver smittet med HIV på grund af dårlige sprøjter og sådan nogle ting. Så de erfaringer, der er fra verden, er overvældende. Det er også derfor, man mener det i WHO, i FN, i Human Rights Watch, og jeg forstår ikke, at vi i Danmark ikke har en mere indgående debat om det her. Jeg skal bare lige høre dig, fordi det med sprøjterne og heroin og alt det der, det synes jeg er meget nemmere at forstå. Men hvis vi nu snakker om det, hvad skal vi sige, et socialt accepteret stof som kokain. Hvad for noget? Socialt accepteret. Ja, det er det ikke. Ja, det vil jeg da ikke acceptere. Det er det ikke. Ikke min omgangskreds. Jeg prøver mig ikke om det, men jeg er da fuldstændig klar over, at det findes, og jeg vader rundt i blandt mennesker, der tager det. Okay, det kan godt være, men det er ikke accepteret i min sociale omgangskreds. Nej, det er ikke noget til Bornholm. Men, nej, det... Ej, men Thomas Rund, hvis vi tager sådan et begreb som kokain, når du så siger, at det skal foregå på det samme måde som med for eksempel heroin eller et eller andet vildt stof, så siger du, om det er okay at have lidt kokain på sig selv. Hvor har man købt det hen? Skal det så være ligesom den hollandske legaliseringsmodel af hash, som jeg aldrig har fattet, hvor man siger, det er helt lovligt at sidde og ryge det, men det er ikke ulovligt men det er stadigvæk ulovligt at handle det. Nej, jeg tror sådan set, det sted i verden, man har haft bedst erfaringer med det her, det er Portugal, og det er også den model, man har valgt i Norge. Ja, der har man taget alle stoffer. Okay. Kort over en kammer sagt, stofferne er sådan set illegale at sælge, det er illegalt at være pusher, men det at have det til dit eget privat forbrug, det er ikke ulovligt. Okay, Britt Bager, det lyder jo som nogen, du har hørt om resultaterne her. Hvorfor ikke bare prøve det af i Danmark? Jamen, jeg synes simpelthen, at det her det er en meget, meget principiel diskussion. Det er principielt, om vi skal acceptere i Danmark, at stoffer bliver socialt acceptable. Og det mener jeg, at vi kommer til at gøre ved at legalisere det. Lige nu er det kriminelt både at handle med stoffer og at tage stoffer. Og det gør også, at det i hvert fald i de kredse, jeg kommer i, er socialt uacceptabelt at tage stoffer. Og alt andet lige, så ved at vi legaliserer det, ved at vi blåstempler det, sender vi altså også et signal til vores børn og unge mennesker om, at det er bare helt okay, at du ryger has, at du tager kokain, amfetamin, ecstasy, hvad det ellers hedder. Og det synes vi i det konservative Folkeparti er en forkert vej at gå. Du lyder fuldstændig som dengang Trine Bramsen var retsordfører for Socialdemokraterne, ikke? Altså, vi kan ikke sende det her signal, men nu har man jo altså sendt et signal i, jeg ved ikke hvor mange årtier, uden at det overhovedet har flyttet noget som helst. Så du siger, den kamp, der er mod mod narko, den er alle pengene værd. Jeg tror, jeg lyder som rigtig mange retsordfører, og formentlig også retsordføreren fra det radikale venstre, mig bekendt, at det er i hvert fald også den politik, der officielt er fra Christiansborg for det radikale venstre. Jeg ved ikke, om du kan sige, at vi ikke har flyttet ret meget. Altså, vi kan jo også kaste os ud i et eksperiment, der siger, at hvis vi legaliserer det, hvad vil der så ske? Jeg tror alt andet lige ikke, der vil blive færre unge mennesker, der kommer til at tage stoffer ved, at vi legaliserer det. Altså, jeg er helt med på, at vi skal gå efter pusherne. Vi skal virkelig straffe dem hårdt. Jeg er også med på, vi vil gerne være med til at se på at få bedre og mere sådan opsøgende afvænding. Vi vil gerne være med til at lave gode fikserum til de stiknarkomaner, der har et rigtig, rigtig dårligt liv, og det har vi også allerede gjort meget for, men at begynde at legalisere... Britt Bager, det vi snakker om her, det er topjurister, det er økonomer, det er revisorer, der holder en fest med en bane i næsen. Hvad er dit spørgsmål? Jamen, det er bare, du snakker om det som om, at alt, der har med den form for narkotika at gøre, som vi diskuterer her, er nogen, der sidder og stikker sig i den sidste år nede i kødbyen. Jeg siger bare, at det er dem, jeg gerne vil være med til at hjælpe og gøre livet nemmere for. Fordi dem har jeg ikke. Jeg har ikke en forventning om, at vi kan afvende alle. Og der er nogen, der er så afhængige af stoffer, at dem synes jeg bestemt ikke, vi skal gå efter. Altså, dem, der ligger med nålen i armen, vil jeg gerne være med til at se på, hvordan kan vi hjælpe dem til at få et bedre liv. Men at begynde at legalisere narkotika, det synes jeg simpelthen, det er et forkert vej at gå, og en helt forkert signal at sende til de unge mennesker. Thomas Roden, du er på udbane her. Dit eget parti støtter ikke engang dit forslag. Du nævner WHO og sådan nogle organisationer, som mig bekendt ikke er noget folkeligt. Det er bare, at vi ikke valgt til noget som helst. Og så vil jeg lige sige en ting her forleden, der læste jeg jo sådan set, at lige i øjeblikket er man så smadret dygtig til at tage folk, der kører narkopåvirket. Altså i gamle dage kunne de køre under radaren, det kan de ikke mere. Hvis man tager stoffer, så risikerer man at miste sit kørekort fra nu af. Altså coke og sådan noget, det kan de finde i blod rimelig hurtigt. Mm. Så hvis man synes, at det er helt fedt at være revisor og køre rundt osv., så går det ikke ret lang tid, så har de altså mistet deres kørekort. Så der sker jo noget på den front der. Vi er simpelthen nødt til at se realiteterne i øjnene nu. Britt, hun står og taler om, hvad hun tror, der kommer til at ske med unge mennesker, hvis man gør det her. I dit indlæg, Britt, der skriver du omkring, at du forventer alle mulige ting, der vil ske, at det er specielt, du skriver, at det er specielt dem, der ikke vil kunne forvalte deres egen frihed, der vil ende i misbrugsproblemer. Men undskyld, der er altså ikke grund til at tro ting i den her debat, fordi vi har utrolig meget viden om det. Vi ved, at hvis vi i Danmark kunne opnå de samme resultater, som man har gjort i Portugal ved at afkriminalisere det der, så kunne vi spare et sted mellem 140 og 200 menneskeliv hvert år. Der er en ting, vi glemmer i det her. Der er flere mennesker i Danmark, der dør i narkorelaterede dødsfælde hvert år, end der er i trafikken. Og alligevel, så har vi i 15 år gjort det samme, og det samme, og det samme. Og når jeg hører Britt Bager, så hører jeg om plade, vi har hørt en masse gange før. Vi lader tough on crime. Vi siger, det er ikke særlig godt at tage stoffer. Men ved I, hvad der ikke er særlig godt? Det er den politik, vi gør lige nu. For hvert år, der dør der over 250 mennesker, og mere af det samme, det løser intet. En plade, de også spiller i det radikale venstre, i hvert fald på Christiansborg. Jamen, jeg er ikke så interesseret i partipolitik i det her. Nå, det, der er interesseret for mig, det er egentlig at rykke debatten, men det kan du ikke overbevise. Argumenterne er gode. Men okay, Britt Bager, der var en til dig. Ja, og som jeg sagde lige før, det her, det er jo simpelthen så principielt. Hvad bliver det næste så? Altså, bliver det, at er det her kun hårde stoffer? Er det has? Hvad med alkohol? Skal det også bare... Altså, det er der forhåbentlig legalt i øjeblikket med alkohol. Der er vi jo gået, hvis du lige vil lade mig tale ud, okay. Der er vi jo gået den modsatte vej og har sat restriktioner på, netop for at få de unge mennesker ud af det. Jeg er klar over, at alkohol ikke er kriminelt, men vi har dog gjort det, at vi har sat restriktioner på. Altså, hvor langt er du villig til at gå i forhold til det her? Men Britt, der dør over 250 danskere hvert år, ikke? Vi kan se, hvis vi gør nøjagtigt det samme, som man har gjort i Portugal, så kan vi reducere det med omkring 2/3. Altså, hvor mange flere mennesker skal dø i narkorelaterede ulykker hvert år, før man i Konservative Folkeparti begynder at kigge på de erfaringer, man har fra udlandet? Altså i det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre på Christiansborg, der er jeg helt sikker på, at vi gerne vil gøre rigtig meget for at se på bedre og mere opsøgende afvænding. Vi vil gerne hjælpe narkomanerne ud af det her. Altså, men det hørte jeg, da jeg gik i gymnasiet i 70'erne. Skal vi ikke lade hende tale ud for? Jo. Britt Bager, værsgo. Nå, men altså, for os i det Konservative, der overskygger hensynet til de mennesker, der potentielt kan blive narkomaner, særligt de unge, simpelthen det, der er ved at frigive det og gøre det lovligt. Men der er intet, der peger på i de ting, man har lavet i udlandet, at der kommer flere narkomaner, når man frigiver narkoen. Tværtimod. Så du taler imod bedre vidne fra udlandet. Det er jo en særlig principiel diskussion, og jeg synes, en af de ting, som du mangler at forholde dig til, det er, hvad der vil ske. Vil pusherne få det nemmere, eller vil de få det sværere? Skal det stadigvæk være ulovligt at sælge stoffer? For så synes jeg også, vi er i sådan en mærkelig blanding med, jamen det er ulovligt at tage stofferne, men det er lovligt at tage stofferne, men det er ulovligt at sælge dem. Det er der også en mærkelig retstilstand at være i. Og vi er meget optaget af at gå efter pusherne. Vi er meget optaget af, at pusherne skal have det svært. Og det skal ikke være lovligt i Danmark at hverken sælge eller at tage stoffer. Du har helt ret, Britt. Det her, det er ikke en principiel holdning, jeg har. Og det er ikke noget, hvor man kan sige, det her det giver mega god mening ud efter et eller andet ideologisk schema. Det her, det er erfaringer fra udlændere, der gør, at vi kan redde menneskers liv hvert år. Og det er rigtigt, at det er en spændende rettilstand at have, hvor det er ulovligt at sælge noget, men det er okay at have noget til eget forbrug. Og det er godt med på, at det måske ikke er normal practice, men det er en praksis, der virker, og det er en praksis, der kan redde mennesker fra at få HIV, det er en praksis, der kan redde mennesker fra at få stikkerskader, og det er en praksis, der kan redde over 100 danskere hvert år fra at dø. Men hvor ved du fra, at det, hvis man nu afkriminaliserer de her ting, som du foreslår, at det så ikke gør, at endnu flere synes, nå ja, men samfundet har jo sagt, det er okay, og så kan man tage stoffer osv. Skal det for eksempel fortsat være tilladt at køre i narkopåvirket tilstand? Nej, osv.? Nej, selvfølgelig skal det ikke det. Det er heller ikke tilladt at køre alkohol, selvom alkohol det er lovligt. Det jeg jo ved mine ting fra, det er jo de kan man sige, undersøgelser, der er lavet i udlandet. Særligt Portugal er i den her tilfælde noget, jeg fremhæver. Men man kan jo se på Norge. I Norge, der nedsatte man jo et rusreformudvalg, hvor man gik ind og undersøgte alt muligt data fra hele verden, inden man lavede den her beslutning, man lige har lavet i Norge, som jeg foreslår, vi også skal lave i Danmark. Og de kiggede, og de kiggede, og de kiggede. Og de kunne ikke finde noget som helst, der pegede på, at vi ville få flere stofmisbrugere, hvis vi gik ind og afkriminaliserede narkotika. Og det er det, der er Britt Bagers store forklaringsproblem. Det er, hun taler kun ud fra hendes egen mavefornemmelse, men alt erfaring i hele verden, alle eksperter, sundhedsorganisationen, de siger, det er stik modsatte af hende. Britt Bager, en sidste kommentar. Altså, al erfaring viser jo også, at ved at vi hjælper dem, der er hårde narkomaner, ved vi stiller fixerum til rådighed, ved at vi laver mere opsøgende behandling, så gør vi det faktisk bedre for dem. Dem, der er på vej ud af en glidebane, hvis vi får fat i dem i tide, hvis vi laver mere opsøgende behandling, jamen så er der også flere, der bliver afvendet. Og på den måde kan man også undgå de 100 dødsfald, som du taler om. Og vi er villige til at gå den vej. Vi vil gerne bruge ressourcer på at lave mere opsøgende afvænding. Vi vil gerne bruge ressourcer på at give dem, der har et rigtig, rigtig dårligt liv, fordi de er så langt ind i den bane. Men det har ikke virket de sidste 15 år, og det kommer ikke til at virke igen. I har prøvet det i 15 år, det virker ikke. Godt, tak skal du have. Det virker nemlig rigtigt. Nå, okay, Britt Bager, tusind tak, fordi du holdt ind til siden og deltog i den her debat. Og også tak til dig, Thomas Roden. Du er jo så også lidt uenig med dit parti der, så du bliver måske indkaldt til en adfærdsregulerende samtale. Det men, kan jo være. Men, heller, men du er kandidat til Region Hovedstaden. Held og lykke med valget. Mange tak. Til tak november. Okay, Torben Steno, jeg tænker jo, når man hører Joe Biden, han kommer frem på skærmen hele tiden og siger, kom med de her meldinger, som jo faktisk flugter meget godt med forgængeren Donald Trump om, at Amerika trækker sig tilbage, og man har ikke tænkt sig at være nogen, der sådan bygger nationer op og være verdens politimand. Og så har vi så Danmark, der har været med i Irak, der har været med i Afghanistan, ja. Og vi har jo indrettet et forsvar på, at vi skal deltage i de der operationer osv. Ja. Og vi har brugt, jeg ved ikke, mange milliarder kroner på kampfly, og vi har strikket hele vores sikkerhedspolitik og udenrigspolitik sådan efter det der. Og nu kan jeg se, der er kommet nye bulletiner fra generalen om, og så tænker jeg, jamen, vi skal vel til at ændre på de ting. Det og hvad gør vi så? Vi bliver nødt til at snakke om nogen, der interesserer sig for de her ting og har noget erfaring med det. Og hvorfor ikke ringe til Per Stig Møller? Det har vi så også gjort. Og er du med os nu, Per Stig Møller? Ja. Ja, jeg er med. Danmarks tid som lille helfer, der er Weltpolizei, er det simpelthen helt forbi nu? Nej, vi vil jo stadigvæk samarbejde med Amerika, det er da klart. Altså, jeg har helt snart den opfattelse, at loyalitet går begge veje. Mm. Altså, vi vil jo gerne håbe på stadigvæk, at USA kommer og hjælper os, hvis vi pludselig har en konflikt med Rusland. Men hvis vi forventer, at Amerika kan hjælpe os, så må Amerika jo også forvente, at vi kan hjælpe dem. Men problemet er bare, som jeg i sin tid sagde til Condoleezza Rice, da vi havde en masse affærer med forskellige problemer. Hun var udenrigsminister under Bush. Ja, der sagde jeg til en eller anden, nu vær mig, gør det for svært at være i Amerika. Og det tror jeg faktisk også, at der er nogle europæiske regeringer, der skal sige til dem. Jeg har konstateret, at både den tyske, den franske og den britiske udenrigsminister siger præcis det samme, som jeg har prøvet at skrive i sidste 14 dage. Altså, nu skal Amerika altså lære at lytte til sine venner, hvis de vil have nogle venner i fremtiden. Og hvis de vil have, altså, når de kalder på os, så har vi jo i min tid, havde vi så et uformelt samarbejde, som hedder No Surprises. Men det var uformelt, og afhænger altså de relationer, man havde. Så nu er man nødt til at sige, at hvis I vil have vores militære assistance, så må vi altså også have politiske samtaler i tide, før I laver kursændringer. Altså, der er no surprises, vi havde. Det skal vejses i sten, når man går i samarbejde, og det har amerikanerne blæst på under Trump og under Biden nu her meget alvorligt. Jeg må sige, jeg så Joe Bidens tale her til nationen her tidligere på ugen, ikke? Og det du siger med, at man ikke har varslet sine allierede i ordentligt og i tide og så videre, det synes jeg er til at tage og forstå. Men når jeg ser ham stå der, den her meget, meget gamle mand, så vil jeg da sige, det var da godt nok en dedikeret og meget skarp tale, han holdt. Og så jeg tænkte, det er alligevel, altså jeg kan godt se 20 år i Afghanistan med resultat 0. Altså at det ligesom varsler en tid med, lad nu være med de der vestlige værdier og demokrati og alt det der. Man bliver nødt til at dele med verden som et spil risk. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, at man er nødt til at respektere de forskelle, der er i verden, de kulturforskelle. Det har Vesten nok ikke været god nok til. Altså, jeg kan huske, da jeg var 5 dage i State Department i 87, så langt tilbage som i 87, hvor jeg havde 5 dage med de forskellige desks derovre. Så det, der slog mig, det var, at det var East Coast Liberals, der befolkede State Department. Hvor meget fornemmelse havde de af de andre kulturer. Og det slog mig, Amerika, der er jo indvandrerland, der har folk, kvalificeret folk fra hver eneste kultur, hver eneste sprogområde i verden, at dem havde de ikke i State Department. Og det er problemet, at man ved så lidt om det, man griber ind i. Da jeg drøftede de her ting med Karzai, Afghanistans daværende præsident, der sagde han, at amerikanerne har ikke fattet en kæft af, hvordan vi lever her, og de kommer til at skabe uvilje og modvilje med den måde, de optræder på. Omvendt roste han meget danskerne for at respektere den måde, afghanerne levede på, men vi kunne jo ikke styre hele den krig. Så må du jo også, når du har talt med sådan nogen som Karzai, så må du jo også have vidst et eller andet sted midt i den her proces, at det nok ville gå helt galt, det her, fordi der har jo ikke rigtig været nogen triumfer, vel? Ah, det var der jo. Jeg vil nok sige, at hvis du tager det første 10 år, så er det jo fyldt med fremgang. Og mere end det, du har fremgang på alle parametre. Du har det på det, alle taler om, at piger i skole og kvinder i arbejde. Du har det også med faldende børnedødelighed, med mindre barselsdødelighed, længere levealder, bedre økonomi, moderne hjælpemidler, moderne kommunikation. Men man skulle så være blevet der til evig tid for at fastholde det? Nej, jeg mener, at den store fejl, fordi jeg har fuld forståelse for Amerika, der vel har ligget i krig siden over 1900, hvor de havde den spanske krig. Ja, hvis du tager alle erobringerne fra indianerne med, så er de jo altid ligget i krig, så de har ligget i konstant krig. Jeg forstår godt, at de gerne at de er krigstrætte, at de vil hjem, men det er måden, de går hjem på. Altså, Trump kan jo ikke bare sige til Taliban, okay, vi kan godt have en fredsaftale, men i virkeligheden går vi under alle omstændigheder. Hvorfor i alverden skulle så Taliban give ham noget som helst? Altså, der skulle have været betingelser for det. Jeg har hele tiden advaret mod, at man satte en dato, for datoen afgør ikke virkeligheden. Det er virkeligheden, der skal afgøre datoen. Og det var den fejl, de begik. Og det er den, som Biden har trampet videre i. Altså, hvis man havde sagt til Taliban, jamen, vi er ikke indstillet på at blive her evigt, men for at vi kan gå ud, så er I nødt til at respektere og gøre det og det og det. Så var der håb om, at de havde gjort det. Nu behøvede de jo ikke gøre nogen som helst indrømmelser, og derfor stak den afghanske regering så også af. For den var jo slet ikke blevet inddraget i de forhandlinger. De foregik bag ryggen på den afghanske regering, bag ryggen på alle de allierede, der var derude. Sådan kan man altså ikke optræde. Det kan man altså ret hurtigt blive enige om, at det er en meget, meget vanskeligt del af den her sag, men hvis nu ser på, at nu er det altså sket, hvad synes du så, at det her bør have af konsekvenser for dansk udenrigspolitik? Hvad skal man sige? Du siger, at man skal stille krav til sine allierede. Ja, den lille skal spørge den store, men de er jo nok ikke så interesserede i os mere, vel? Og så sige, hvis du skulle lægge en strategi for dansk udenrigspolitik fra nu af, hvad skulle den så gå ud på? Der vil være flere elementer i den. Den ene vil selvfølgelig være at erkende, at amerikanerne er trætte af at rykke ud i verden, når det ikke er direkte berører dem selv, og de ligger beskyttet af 2 verdenshave, så det er faktisk kun Kina, der formentlig kan rykke Amerika altså ud i en konflikt. Ja. Så det vil sige, det må vi erkende, og det vil sige, vi må som danskere vil sige, altså hvor ligger Danmark henne? Ligger det ude i Atlanterhavet, eller ligger det på toppen af kontinentet? Hvis vi kan være enige om, det ligger på toppen af kontinentet, så skal vi jo føre en kontinental udenrigspolitik og sikkerhedspolitik. Det vil sige, være med til at arbejde for, at Europa begynder at kunne stable en sikkerheds- og forsvars- og udenrigspolitik på benene i fællesskab. Altså arbejde sammen med dem, der vil det. Det er det ene. Det andet er, selvfølgelig skal man ikke bare sige, okay, Amerika er forsvundet. Vi skal så prøve at finde andre måder at holde For vi har jo brug for Amerika. Vi må lige godt erkende det. Det vil vi have mange år fremover. Så må vi prøve at finde ud af, hvordan binder vi så Amerika til os. Og der er det, jeg siger, follow the money. Mm. Hvad er det, der kan holde Amerikas interesse i Europa? Ja, det er, hvis the money lies here. Og det vil sige, at vi skal så udvikle et frihandelsområde, en frihandelsaftale med USA, som betyder, at okay, har du ikke det militære samarbejde og bånd, så har du det økonomiske bånd. Men der forudser jo allerede et problem, fordi så skifter lige præsident, og så siger han så, det vil jeg da blæse på, jeg laver mine egne regler, altså en Trump i en ny udpakning. Altså det, som udviklingen i det republikanske parti går jo i retning af mere populisme, og de er jo ikke meget bedre hos demokraterne. Der har de også den slags typer, som er hvor det ikke ligefrem er sådan frihandelstankegangen, der dominerer længere, vel? Nej, det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg drøftede frihandelstanken allerede i 2003 med den amerikanske udenrigshandelsminister Sirleaf. Og der var ingen interesse. Så kom der senere under Obama interesse, og den blev så standset under Trump. Så det er svært, og man har også oplevet gang på gang, at når man laver en aftale med Amerika som præsident, så underkender senatet den. Altså sådan gik det med, da vi skulle have USA til at underskrive havretten, altså havretskonventionen efter Lulisat. De lovede at skrive under, og de ville også, præsidenterne, også allerede Clinton, ville meget gerne skrive under, men senatet sagde nej. Det samme som med Folkeforbundet i sin tid. Så det er rigtigt, at det er vanskeligt. Men derfor skal vi jo alligevel erkende, at der er nogle vanskeligheder her, og så må vi gøre de to ting, som jeg nævnte. Sørge for, at vi kan meget mere selv udvikle det og betale, hvad det koster. Men samtidig undgå at få den der brud mellem USA, som gør, at vi overhovedet ikke kan trække på dem i fremtiden. Og der er det så, jeg mener, at du har NATO, så lave et NATO ved siden af North Atlantic Trade Association. NATO? Men altså, det afgørende er at prøve at fastholde det transatlantiske, uden at være dækkende larmehaler og uden at være naiv. Men så tænk, så må du jo også gå ind for, at vi simpelthen, altså noget af det første, vi skal gøre i Danmark, det er at komme af med det forsvarsforbehold, så vi har frie hænder i forhold til at involvere os i noget europæisk. Yes, det er klart. Det hænger sammen med det, jeg siger. Ja, men det er bare lige for, at vi får det på plads, fordi det er jo sådan noget, man til, have de her forbehold, ligesom om, hver gang man snakker om, så er det som om, det var noget farligt, men det er forudsætning for en ny strategi. Det er det, og derfor er jeg også glad for at konstatere, at SF står fast på, at man skal have forbeholdet væk. Så der er altså bred tilslutning til det, men man skal selvfølgelig også have en folkelig forståelse for det, men den vil jo vokse i takt med disse ting, sker, det forudser som vi har oplevet med. Det forudser du. Ja, det forudser jeg. Men vi har jo i de sidste 20 år håbet på, at der måske kunne vokse en eller anden forståelse frem, men jeg synes ikke rigtigt, vi har set det nu. Tværtimod, ja, så... Det må man da håbe. Jeg er enig med dig, men altså... Men jeg synes bare ikke rigtigt, at man kan se det. Men det kan jo selvfølgelig være, at de nyeste udviklinger har skabt en eller anden forståelse for, at man skal være et større forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde i EU, Europa, NATO osv. Men lad os lige prøve at dvæle ved en anden ting. Der er en udenrigspolitik, og vores forsvars- og sikkerhedspolitik er jo ligesom underlagt den, eller så er det omvendt. Altså, vi har jo lige købt en masse nye jagerfly. Vi har dimensioneret vores forsvar til, at vi skal være med amerikanerne ude og i alle de her operationer, vi har været med i flere år. Altså, det her får vel betydning for, hvordan vi skal sådan indrette forsvar. Det er jo ikke kæmpestort, men som vi har. Det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Undskyld. Det har jo også noget at gøre med. Jeg er bare enig med dig. Altså, Jarl, vi skal jo også til at se på, hvor kører vi vores våben ind, ikke? Ja. Altså, og det er der, vi har kørt med amerikanske våben, og de har fået os til at købe amerikanske fly og så videre. Ja, men der må vi jo altså så se på, at der er jo altså også en europæisk våbenproduktion. Ja. Og det er jo så den, ligesom, vi er nødt til at udvikle og samarbejde om. Og det kan jo også være i Danmarks interesse, for vi har jo også dygtige folk til at lave våbenkomponenter. Det kan de sikkert få solgt mere til en europæisk end en amerikansk industri. Men det er da klart, at vi er afhængige af det. Du kan se i Afghanistan, at sammenbruddet for den afghanske styrker er jo ikke, som Biden sagde, fordi de ikke ville slås. Altså, de tabte 40.000 soldater de sidste 2 år, mens Amerika ikke tabte nogen. Hvem var så ude at slås? Og da de så trækker luftvåbnet hjem, trækker alle mekanikerne hjem, så der ikke kan komme flystøtter, de kan ikke få repareret de ting, de har over, der ligger i den afghanske hær. Jamen, der går afghanske soldater så hjem, fordi de kan ikke få fly i luften. Så derfor skal vi jo ikke bringe os i den situation, at amerikanerne afgør, om vi kan få fly i luften, hvis vi har en sådan situation, hvor de siger, det vil Amerika ikke rodes ind i, og så får vi ikke reservedele eller sådan noget. Så vi er jo nødt til også at udvikle vores egen den europæiske våbenproduktion og flyindustri. Men jeg tænker også på, at vi bliver vel også nødt til at sige, skal vi have alle de her bataljoner, der skal sådan flyttes ud i Afghanistan, og som skal tage til Irak og andre steder? Jamen, det får vi jo ikke rigtig brug for i fremtiden, fordi det er nogle helt andre ting, vi skal... Det bliver nu måske noget med at sikre grænsen til Nordafrika og andre ting. Arktisk og Østersøen er meget relevant. Altså, det må vel ændre, hvor vi lægger pengene fremover. Og det er jo ret store investeringer. Det er meget store investeringer. Det er også meget store forskellige problemer. Der er immigrationsproblemet for Afrika. Altså, 100 om er hver anden borger på kloden afrikaner. Hvis ikke om afrikanerne får en tilsvarende om større økonomisk udvikling end befolkningsmæssig udvikling, så vil vores folkevandring jo vokse. Og endnu mere, hvis vi så også får et klimaproblem oven i det økonomiske og demografiske problem, så der ligger altså også soft power og politiske forhandlinger og økonomisk samarbejde med Afrika for at undgå, at vi kommer i den illegale indvandringssituation, som vil destabilisere og skabe en masse uro på tværs af Middelhavet og i vores lande. For selvom vi siger, at de ikke må komme ind, så siver de jo ind alligevel. Så det er det ene. Det andet er altså også helt forhold til Rusland, og hvad kan vi forvente af skisme, der måtte komme fra russisk side, når amerikanerne trækker sig tilbage. Der skal vi jo altså også se at få udformet en politik, østersøpolitik, østpolitik, som jeg tror, Rusland får problemer inden for 15-20 år med Kina, fordi Kina kan jo godt se, hvor Vladivostok ligger. Altså, det skyldes jo, at russerne i 1800-tallet begyndte at tage areal derude. Så efter tak med Kina begynder at tage det ene og det andet tilbage igen, så vil de også kigge på det, som russerne tog i 1800-tallet. Så vil Rusland også få problemer med Centralasien, hvis det her i Afghanistan eksempel breder sig, og islamismen vokser op igennem Centralasien. For så vil terrorismen vokse i Rusland og i Kaukasus. Mod øst og mod syd står de foran problemer. Det er kun mod vest, de ikke har et problem, hvis de ser det i øjnene. Så de bliver nødt til på sigt at lægge deres europapolitik om, hvis vi ikke har givet op forinden. Således opmuntret af tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, sådan ser verden ud, og Danmark, hvordan skal Danmark forholde sig til den? Tusind tak, fordi du var med og gav os denne her analyse. Og vi kan jo inden, der kunne vi lige tage et par kommentarer her. Erik Hammer, han skriver, at vi skal have en nordisk militærunion, ikke EU. Jeg tror, vi har NATO, og det tror jeg, vi beholder indtil videre. Jeg er enig med Morten Hansen, der skriver, mens dommedagspersonerne lover NATO's undergang. Det hørte jeg altså ikke rigtig nogen sige. Vestlige værdiers irrelevans og USA's tilbagetrækning fra verden. Så husk lige på, at 14 år efter nederlaget i Vietnam faldt Berlinmuren, og derefter Sovjetunionen. USA går ingen steder, og Danmark kan bare ikke undvære vores primære alliancepartner. Det er jeg enig i. Der er ærligt talt intet forandret efter Afghanistan. Det er så heller ikke enig i. Ja, vi har lige et par minutter tilbage her, inden at vi skal tale med Moritz Schramm. Oh, yes. Og det vi er, fordi vi skal have afgjort, hvordan det ligger med ugens fidusbamse. Der er ikke mange, altså Mette Frederiksen for at sige, at man skal arbejde, når man står til rådighed for arbejdsmarkedet, ellers så kan man ikke få understøttelse og fra det er sådan ret kontant, og det synes jeg er jo en god melding, fordi det må jo så også betyde, at man derude omkring, hvor man jo synes, administrerer den her lovgivning, ikke kan være i tvivl om, hvad der er regeringspolitik, og dermed smækker pengekassen i med det samme. Men det er ikke som om, at lytterne er med på det. Altså, jeg vil sige, at jeg er da enig, men altså prøv at høre en gang. Altså det der med, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke kan sige nej til et job, fordi ellers så kan man ikke få sine penge. Altså, det er jo ikke noget nyt. Altså, det blev jeg konfronteret med i 1981. Men det skal jo også administreres efter. Jo. Men altså, det er heller ikke noget, der... Det får ikke min stemme. Og der er ikke nogen andre, der er kommet på banen med noget opsigtsvækkende... Nej, jeg synes måske ikke, det er den allerbedste uge. Det er ikke, fordi jeg ikke vil give Mette Frederiksen Bamse. Hvis jeg skulle give noget, så vil jeg måske fremhæve, og det er sådan en hæderlig omtale, det er jo, synes jo, at de radikale og de konservative kom jo med et udmærket forslag om at skabe et mere arbejdsudbud, mere folk, der havde lyst til at arbejde ved at og give nogle skattelettelser i form af hæve topskattelettelsen. Det er Carsten Pape-alliancen. Det, der var måske halvet lidt, det er måske finansiering. Det er jo sådan noget med, at vi skal lige effektivisere den offentlige sektor, og vi skal lige sådan have folk hurtigt igennem arbejdsformidling. Der var i hvert fald nogle andre ting, altså sådan meget luftig finansiering af, af de her skattelettelser, men det er jo trods alt et bud i modsætning til regeringen, som jo sådan sidder på hænderne og har deponeret al deres vilje i den her Nina Schmidt-kommission, som jo vi jo alle sammen venter på at komme med de her anden generationsreformer, der jo ikke må gøre ondt på folk, fordi men som jo også handler om, at man skal skabe det her arbejdsudbud. Altså virksomheden skriver på arbejdskraft, det er der jo ikke nogen tvivl om, og samtidig med, at man jo sender folk ud af arbejdsmarkedet med den her Arne-pension, jeg synes, der er jo gået hen og blevet rimelig populær, jeg synes, at du og den er blevet især populær på Rigsarkivet, hvor de skal hen og finde ud af, hvad Arne lavede i 1951. Men der er ikke bamser i det her. Jeg tror, vi må sige, det bliver en bamsefri uge. Bamsefri uge. Men næste uge er der endnu en chance. Godt. Og så skal vi jo byde velkommen til dagens sidste gæst. Og det er Moritz Schramm, der er aktuel med en ny bog om tysk politik med titlen Kampen om midten. Og den handler netop om, hvor magten i Tyskland ligger henne. Og det er på midten. Og det interessante ved det, det er jo, at det helt overordnede synspunkt, det er, at midten i Tyskland, den ligger noget mere til venstre. Også sikkert meget mere, end den gør her i Danmark. Men det skal vi så snakke om med Moritz Schramm. Velkommen, og tak fordi, at du vil komme her ind og fortælle om den her bog. Men så allerførst, har du følt dig kaldet til at give danskerne en bog om Tysklands politiske midte? Jamen, det er jo, fordi jeg har været i Danmark i mange år efterhånden, ikke? Og så er der det der, at man tænker, ej, nu skal I holde op med at komme med alle de der mærkelige udsagn om Tyskland, der ikke passer. Ja. Lidt firkantet sagt, ikke? Og der tænker man på et tidspunkt, skal jeg ikke lige skrive en bog og forklare lidt, hvordan jeg ser den tyske historie og nutid? Og så er der et valg, der kommer nu, ikke? Jo. Og tænker man, det passer jo godt at lige at fortælle lidt mere om den baggrund, som jeg tror er, eller som jeg synes er relevant her, ikke? Så her har vi en tysker bosiddende i Danmark på Strynø, hvor vi ikke skal være løgn, og som om danskernes opfattelse af tysk politik, og hvad der er rigtigt, hvad der er forkert. Det er sådan. Men så er det også det, som Torben allerede var lidt inde på, at det er jo lidt forskelligt for Danmark, ikke? Altså ligesom, der ligger selvfølgelig en sådan lidt en underliggende provokationsforsøg fra min side. Jeg ved ikke, om det lykkes, ikke? Men det er et forsøg på at fortælle, at tyskerne er faktisk anderledes end danskerne på det politiske. Og det synes jeg nogle gange, at danskerne ikke er særlig gode til at forstå. Og selvfølgelig er der sådan et eller andet dagsorden i, ej, kan I ikke lige se, man kan også gøre det på den her måde. Og jeg siger ikke nødvendigt, hvis man skal gøre det på tysk måde. Nu skal ikke alle være tysker, det er ikke pointen, ikke? Men bare at spejle sig lidt i noget andet, synes jeg også er interessant. Det må jeg sige, noget af det, der har været godt for mig at læse i din bog, det er jo en forståelse af, at noget, som jeg selv har sagt mange gange, ja, men altså det der SPD i Tyskland, og det er helt ved at smelte ned, og der er ikke nogen, der vil stemme på dem mere, og så videre. Så har man bare sagt, de skal bare lige kigge nordpå, og så gøre ligesom Henrik Sass Larsen, en benhård indvandringspolitik, og så en socialistisk fordelingspolitik. Ja. Så skulle det være i orden, så er SPD det større. Og der har du en meget, meget god forklaring på, at sådan kan man slet ikke snakke om SPD. Og hvorfor kan vi så ikke det? Nej, altså først og fremmest skal man forstå, at den politiske midte i Tyskland, og den er ret stort, ikke? Altså den er i modsætning til, hvor mange tror i Danmark, er den dominerende. Ja. Den har gennem årtierne og langsomt stille og roligt netop flyttet sig mod venstre værdipolitisk, som du også var inde på, Torben, ikke? Det vil sige, at i modsætning til Danmark er der faktisk en kæmpe flertal i Tyskland, der gerne vil have en liberalt, humanistisk indvandringspolitik osv. Og de midtvælger, det er dem, der ligesom afgør vælgene. Det vil sige, hvis Socialdemokraterne i Tyskland kører den ganske linje, og ligesom sagde, nu skal vi ligesom Sass Larsen-agtigt, eller Mette Frederiksen-agtigt, ligesom lukke den side, ikke? Vil der nok være nogen i deres borgerne, der vil være glade? Der er der nogen i Socialdemokraterne, der synes, ja, nu skal vi endelig være lidt mere stramt i det. Men hele den kæmpestore midte i Tyskland vil løbe skrigende bort. Og det er et problem for dem, fordi den midte skal de genvinde for at komme til magten. Og lige nu ser det ud i målingerne, som om det lykkes dem faktisk. Som repræsentant for dem, der følger tysk politik i danske medier, så vil man sige, ho, har Moritz Schramm slet ikke opdaget, at der er kommet et parti, der hedder AfD. Det er du glemt. Og aldrig har man da hørt så mange kritiske ord om tysk flygtningepolitik, og vi har Schaffendars, og Merkel må gå af nu, og så videre. Og man har faktisk også selv hørt på den venstreorienterede side, de linke, hende her, Sarah Wagenknecht, som jo sådan set også har været ude og kritisere en liberal udlændingepolitik. Hvad er det svar til dem? Ja, altså, jeg har selvfølgelig ikke helt glemt dem, ikke? Altså, det tror jeg heller ikke på, hvor du bruger. Jeg har faktisk en helt kapitel i min bog om AfD, ikke? Mm. Men min point er en anden her, at de positioner, som AfD og sådan set også Sarah Wagenknecht står for i tysk politik, de har været udbredt i Tyskland i mange, mange årtier. Hvor man i Danmark nogle gange, og jeg vil påstå fejlagtigt, tror, at det er noget nyt, at nu kommer AfD og tager nogle nye positioner, som ligesom åbner et nyt blik på indvandring og alt det der. Det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. Vi har haft de positioner i mange, mange, mange årtier. I min barndom var det helt udbredt overalt. Især i CDU, på deres nationalkonservative højrefløj, men også i højre populistiske partier, ligesom de republikanere og andre, som var meget stærkt i delstaterne i 80'erne og 90'erne. Det vil sige, de positioner har været omkring hele tiden. Og de var netop meget, meget stærkt i de konservative partier. Altså, hvis ikke nogen tror, man må de læse bogen, ikke, og gå lidt i detaljerne der. Pointen er så, at fordi midten mere og mere har flyttet sig mod venstre gennem tiden, bliver de positioner simpelthen ikke spiseligt for midten længere. Og derfor var Merkel, det her bliver lidt nørdet, ikke? Men nu spurgte du, ikke? Det er et nørdeprogram, ja, specielt når det handler om Tyskland. Det er godt. Ja, præcis. Det, som der sket, er, at Merkel, efter de har tabt mod Schröder Fischer i slut 90'erne, var nødt til, efter hun overtog partiet i 2000, ikke? Merkel, var nødt til at flytte sig værdipolitisk mod midten, væk fra den indvandrende kritiske fløj, mod midten, for at få fat i de der nye miljøer i midten, som de havde tabt. Som Schröder, altså SPD og de Grønne har sat sig på. Og hvis CDU skulle have en chance for at genvinde magten dengang, langt tilbage, 20 år siden, ikke, var de nødt til at flytte partiet derhen, hvor vælgerne var. Nemlig mod midten, mod mere liberalt, familiepolitik, indvandringspolitik og alle de her værdipolitiske emner. Hvor de konservative før Merkel under Kohl var virkelig en ret gammeldagsagtigt i min forstand. Ikke? De store trives med gamle idéer om, kvinderne går hjem og gør rent. Og, Kinder, kirche und küche. Præcis, når jeg citerer i bogen, ikke? Præcis, for at læse. Men pointen i det er, at den sådan set midtsøgning, eller venstretræning, som nogen har kaldt det, for CDU, for de konservative i Tyskland, under Merkel, den var nødvendigt for de konservative for at genvinde regeringsmagten, som lykkedes for Merkel på fantastisk vis. Man kalder det Merkel-vælgerne. Det lykkedes hende at komme ind i de urbane, unge miljøer i Tyskland, som bliver mere og mere dominerende, som det CDU ikke havde fat på. De havde katastrofale resultater i slut 90'erne i byerne, for eksempel. Ikke? Og altså sådan, i agtager sagde, at de er færdigt. De kommer ikke til magten i næste 30 år. Ikke? Fordi man kunne se, de unge urbane miljøer, de stemte alle sammen til venstre for CDU. Og det, som Merkel så har gjort, var at flytte sig derhen, hvor vælgerne er. Med kæmpe succes. Langt mere, end de fleste har regnet med, at det vil lykkes hen. Det, som du har spurgt ind til AfD og Sarah Wagenknecht og de folk, ikke? De er der fortsat. Det er ikke det. Men Merkel var nødt til at komme af med sin egen højrefløj, for at flytte sig mod midten. Og det vil sige, at de bliver alene derude. Og man har faktisk efter 2005-2006 i Tyskland ventet i mange år. Journalister har sagt, hvor er højrefløjspartiet, der tager det tomrum? Alle kunne se, der var tomrum. Alle vidste, der er stømmer der. De der 10-20%-agtigt, ikke, som ligger derud. Alle har regnet med, at der skulle komme nogen, der samler dem op. Man var overrasket over, at det ikke kom før. Det var først AfD, der lykkedes at få fat i de stømmer. Og det lykkedes dem. Og det vil muligvis også lykkes dem fremover. Altså, jeg tror selv ikke, de forsvinder. Det kunne også blive lidt større igen. Ikke? Det kunne komme op på 16-17% eller sådan. Undskyld. Jeg skal lige have det går. Stemme i gang igen. Ikke? Men pointen er, at AfD er der, og de bliver ved med at være der, og de presser på. Men fordi midten står et andet sted, har ingen andre parti muligheden for at røre ved dem. Man tror i Danmark nogle gange, ikke? Altså, jeg er jo i gang med et eller andet opgør med danske myter, der er ligesom også her, ikke? Man tror i Danmark nogle gange, at der er berøringsangst og politisk korrekthed, at CDU, SPD og andre ikke rører ved AfD. Ikke? Hvorfor arbejder de ikke lidt sammen? De kunne godt finde nogen og indsømme sig nogen steder. Ikke? Det er en misforståelse i mine øjne. Det, som der vil ske, og det er derfor, at ledelsen i CDU er rejseslagen, hver gang en af deres politikere åbner lidt mod AfD, ikke? Som de nogle gange gør. De er rejseslagen for, at hvis det sker, vil hele den liberale midte løbe skrigende bort med det samme. Og det er rigtigt. Vi har både undersøgelser, men også resultater i valgene, hvor de har forsøgt at gøre det nummer, at flytte sig med højre, som de tabt med brag. Jeg har et eksempel i bogen. Jeg skal jo reklamere for bogen, ikke? Altså, ja, man skal læse hele bogen, ikke? Og den er jo udkommet i dag på Gads forlag. Præcis, tak, tak. Det er rigtig godt. Ja. Med lidt reklame. Men jeg har et eksempel om det bayeriske delstatsvalg. Man overser nogle gange i Danmark, at det her delstatsvalg er ret vigtigt, ikke? Bayern er der millionvis af mennesker. Og der var det i 2018, forholdsmæssigt kort efter flygtningekrisen, og det hele var, der var polarisering, og folk var imod, vi har schaffen, andre var for, det hørte også, ikke? Og så videre. Der er også mange, der synes, at Merkels indvandringspolitik er for stramt i Tyskland. Mm. Virkelig? Der er 30-40%, der vil have en mere lempeligt indvandringspolitik end Merkels. Ikke? Men pointen var, i Bayern, der vil Söder dengang, som nogen kender i dag, fordi han fortsat går rundt der, ikke? Og Seehofer, som dengang indrigsminister i dag, som dengang også var i Bayerns politik, de har forsøgt en højredrejning af deres egen parti, CSU, for at fange vælgerne til højre, AfD-vælgerne. De vil have dem tilbage. Præcis det, som man i Danmark hele tiden siger, hvorfor gør de ikke bare det? Ikke? Det har de forsøgt. Og de stod inden det valg, sidste valg, stod de på knap 50% af stemmerne i Bayern. Bayern er meget konservativt, ikke? Meget konservativt. Ja. Og så gik de i meningsmålingen ned til 40%, 35%, nærmest 30%. Det gik simpelthen ned ad bakken, og de kunne se, at de grønne vendt og vendt og vendt i midten. De grønne satte sig på midten der, ikke? Og de gik i panik. 2-3 uger inden valget begyndte Söder og andre simpelthen vendt på en tallerken og sige, det var forkert, og lægge kæmpe distance til AfD for at ende på 37% af stemmerne. Så man gik simpelthen mod centrum til sidst i en slutspurt? Ja, og det var i panik, fordi de meningsmålene var på vej under 30% for dem, ikke? Og Söder har i dag, altså senere hen, undskyldt gang på gang offentligt i fjernsyn for den kurs dengang. Han sagde, at den kurs var forkert. Vi har fejlvurderet, at man kunne fange stemmerne til højre. Der er ikke nogen stemmer i tysk politik til højre. Det er nogle AfD-stemmer, det er ikke det. Men midten er der, hvor magten ligger. Især i Vesttyskland, ikke? Og det har de forstået. Og ligesom de er rejseslagen i ledelsen for CDU, at der måske efter et nederlag nu er valget, er der nogen del i partiet, der vil flytte partiet til højre igen. Hvis de gør det, taber de midten igen, ikke? Og det er ligesom det, min bror handler om på en måde. At man misforstår, at man tror, at det ligesom i Danmark, hvor sådan den store befolkelige opbakning ligger en indvandringskritisk, værdipolitisk, mere konservativ linje. Det gør det ikke i Tyskland. Jeg synes, der er et afsnit, jeg godt lige vil pege på, fordi at, hvad skal man sige, for danskere, der ikke følger tysk politik så tæt, så er der mange af dem, de følger tysk fodbold meget tættere, og du har en interessant, hvad skal vi sige, analyse af parallelitet mellem fodboldens udvikling i Tyskland og for eksempel, at der ikke er så voldsom en indvandrerkritisk blok andet end det, der er i AfD. Og så ved jeg ikke, hvorfor du på side 104, der skriver du om deres aktuelle sportsstudio fra 1998, der er der en træner fra et sydvesttysk klub, der fortæller, at nu må man simpelthen droppe det geniale tyske forsvarssystem med tre stopper og en libero. Ja. Det er Jogi Löw, ikke? Nej, eller, det er det hvem er det så? Ralf Rangnick. Nå, ham kender jeg så ikke. Ja, men han er kendt i dag, fordi han har uddannet mange træner, blandt andet Nagelsmann og andre, der ligesom i dag står for Bayern München. Men, fordi det vil de fodboldkyndige, så vil jeg tænke, det måtte være ham. Men det er jo enormt interessant, det du skriver her om, at det var jo altså ligesom at røre ved at skifte motoren ud på en Mercedes eller et eller andet med noget helt vanvittigt. Men det flyttede noget, og så sker der det, i forlængelse af det, at man begynder at ændre på reglerne for tysk statsborgerskab på den måde, at de her masser, Özil, Caldera, alle dem, som man har set Boateng, som var med til at vinde verdensmesterskabet, de får lettere adgang til at blive tyske statsborger, og pludselig har man et hold, der vinder verdensmesterskabet, som består af folk med en meget bred baggrund. Ja. Og der er en meget morsom også historie, det er i æren fra Klose og Podolski, hvor man snakker, at i det tyske angreb snakker man polsk indbyrdes. Ja, og Trochowski var også med dengang. Ja, okay, men altså, det er jo, og så vil sige, er det, altså, det er jo, hvad skal man sige, det fristende, men er det jo også, fordi det rent faktisk afspejler, at Tyskland er et indvandrerland på en helt anden måde, end vi er det i Danmark, fordi hos os er indvandrere tyrker, pakistanere og palæstinenser. Ja. Ja, altså den fodboldhistorie, som jeg har i bogen, den er en af mine yndlingshistorier. Altså, jeg har nærmest tænkt, at jeg skulle skrive en helt bog om tysk fodbold i forhold til moderniseringshistorie. Det er en politisk bog, ikke? Ja. Og på en måde er det, som jeg forsøger at forklare med den historie, den handler om, at man i 90'erne i Tyskland under Kohl, 80'erne og 90'erne, i perioder var meget, meget langsomt, for at sige det forsigtigt, med at komme i gang med en modernisering af landet. Ja. Der var sådan en følelse af reformstav, har man kaldt det. Der skete ikke noget fremadrettet. Og det kan man se i fodbolden. I 90'erne var fodbold i Tyskland på landsplan, landsholdet, var taktisk set tilbagestående. Så de kom ikke med på markerne med firebakkæden, og de havde libero, hvor alle andre var begyndt at være moderne. Ikke? Og der er selvfølgelig også lidt en myte om, at tyskerne altid er sådan innovativt og moderne. Det er de faktisk ikke. Nogle gange er det dødsens langsomt og kedeligt. Ikke? Og den anekdote om fodbold her peger på, at man i slut 90'erne og 0'erne begynder at modernisere fodbolden intern. Og det gælder om spillestil, det gælder om, at nu skal man ikke være det der tyske, fysiske blodgrætsje, nu skal vi ikke ligesom... Maskinfodbold, det er det, man kaldte det her. Men nu skal det være det teknisk finurlige, ja. Det skal være det fine, det taktiske, alt det, som Joachim Löw står for, som du sagde. Ikke? Mm. Og det indebærer, at man parallelt til det åbner for de mange unge indvandringsbaggrundstysker, som tidligere har valgt andre lande, fordi de bliver set som udlændinge. Ja. Og i nullerne begynder man at åbne statsborgerskabsretten politisk set for at inkludere dem i det tyske selvforståelse. Og det bliver man og så det, verdensmester det på. Det bliver man verdensmester på. Det er en sjov historie, men den ender også galt på sin vis. Altså der kom en masse modsvar, for det øse ligger sig ud med Erdogan, eller fotograferer sig, hvad vi er, ikke? Så det, den går ikke kun godt, men den er en recent historie, hvor den hele miljøerne begynder at bakke op omkring fodboldets kosmopolitisme og alt det der. Ikke? Det er jo virkelig en bog, som har rigtig mange lag, som har, man kan læse på mange forskellige måder, men dit udgangspunkt er jo lidt, at du tager udgangspunkt i, hvordan danskerne ser Tyskland. Og det ændrer sig jo lidt, fordi generelt har der været sådan et billede af, at danskerne ser på Tyskland som et konservativt land, men det så ændrer sig nu ved også at være lidt smule innovativt på nogle områder. Mm. Så kan vi også, der rejser i Tyskland, så kan vi så se, at det er konservativt på mange måder. Internettet fungerer ikke. De kan ikke finde ud af at betale med betalingskort. til gengæld går togene, og de er moderne og gode i modsætning til Danmark. Så det billede er ikke helt, som skal være. Ja. Men det har ændret så meget, og vi er nok for unge, jeg er nok for ung, til at kunne huske, at Tyskland var et meget konservativt land i 50'erne, 60'erne, 70'erne. Og din pointe er, at i de her år, der udvikler det sig helt vildt meget, så det bliver et mere liberalt land i virkeligheden, på hvert fald sådan nogle områder med, hvordan man familie, klima, og måske også økonomi og andre strukturer. Er det forkert, den måde, jeg fremstiller tingene på her? Nej, jeg synes, det er rigtig set, og jeg synes også, altså, når du fortæller, at internet ikke virker, og alle de der ting, ikke? Det er hårdrejse, når man er i Tyskland, at internet virker. Ikke? Polen er et mere innovativt, effektivt land end Tyskland. Altså, at bare bruge en parkeringsapp i Tyskland. Ikke? Altså, efter man har gjort det, står der, hvor du, nu skal du printe din billet og lægge den i ruden. Ikke? Ja. Altså, man tænker, hvor skal man få en printer fra nu? Ikke? Altså, hvad tror de egentlig? Men pointen her er ikke nødvendigvis, at Tyskland er innovativt og fremmedstormende og liberalt i alle omgangsformer lige nu. Det er bare, der er sket en bevægelse fra et meget, meget trægt og konservativt land hen mod en åbning. Og den åbning har været politisk mere langsomligt, end det egentlig var i befolkningen. Altså befolkningen har længe været nogen, der presset på nedfra, kalder det nærmest i bogen. Ikke? At sige, nu skal vi altså blive lidt mere moderne, nu skal vi være mere inkluderende, nu skal vi ligesom acceptere andre familieformer og alt muligt. Politik var i Tyskland typisk meget langsomt, for det er også andre konservative miljøer, der trak i en anden retning. Men nu kan man se, at det simpelthen, man kan ikke komme udenom det længere i Tyskland. Derfor også de grønne står forholdsmæssigt stærkt osv. Der kommer en bevægelse, nu skal der ske noget modernisering, også politisk. Mor Tramt, altså når man skriver en bog, så er der jo noget, der er så irriterende, at det faktisk tager et stykke tid, og inden den udkommer, fordi der mangler sådan set lige et stykke om SPD og Olaf Scholz her på det sidste, fordi at du forklarer jo, at sårene internt i SPD, det går helt tilbage til Schröder og Oskar Lafontaine, og pludselig så kommer den her lidt teknokrat-agtige, kedelige mand og står bedst i målingerne. Og det er noget, der er sket, efter du har sat det sidste punktum her. Altså, jeg har nærmest en sætning med i bogen, og SPD behøver vi ikke at se på, at de er ude. Men pointen i det, tror jeg, som jeg tolker det, er jo ligesom, at der er rigtig mange i Tyskland, der eftermærker gerne vil have en forandring, de vil have en innovation. Men de står der ikke helt på Baerbock. Baerbock er for svagt for dem. De grønne spidskandidat. Egentlig tror jeg, mange af dem, der stemmer for Scholz, nu vil gerne stemme for de grønne, men de tør ikke for Baerbocks skyld. Ikke? Mm. Men de vil heller ikke have Han er for langsomt lidt for den. Ja. Og derfor ender det med, at de siger, hvis nu Scholz i lidt i midten, og måske sammen med de grønne, giver det lidt stabilitet og lidt innovation og alt sådan noget, ikke? Altså den, jamen er det ikke, altså, det er vel også tid til et generationsskifte i Tyskland, ikke? Ja, og det er ikke lige Scholz, der står for den. Men jeg vil også sige, at det, at om 4 år, altså uanset hvem man kommer til magten, bliver den sådan en slags liberale innovationskraft, som jeg egentlig ser i tyskerne, bliver stærkere nu. Altså Habeck om 4 år er mit bedste bud lige nu. Det kan gå galt, det kan ikke. Det holder vi det op på. Inden vi lukker, så vil jeg bare sige, I skal læse den her bog, hvis I kan forstå tysk politik nu, de tyske forandringer. Det er nok det bedste bud på dansk lige nu. Så tag, hvis I er interesseret for, hvad kommer til at ske. Og den er skrevet til os danskere. Den er skrevet til os. Blandt andet også det her udtryk, de dumme dæner, som man kan læse om mange steder, og som jo er skal man sige, danskernes opfattelse af os selv, at vi er for dumme, og tyskerne har allerede luret os for lang tid siden. Og et af dine pointer, Moritz Schramm, det er jo, at det udtryk findes faktisk ikke på tysk. Altså, det er jo det P.A. Heiberg, der har formuleret det i et skuespil i 1793. Det var okay. det var ham, vi smed ud, fordi han skrev det her med ordner hænger vi på idioter. Det er sgu så meget ham, godt. Ham smed vi ud, og han endte med at dø nede i Frankrig af lungebetændelse. Men det udtryk tager du sådan set, det eksisterer ikke på tysk. Altså jeg mødte tusindvis af gange i Danmark, da jeg først kom til Danmark, ikke? Og på et tidspunkt tænkte jeg, hvad er det for et begreb? Hvor kommer den fra? Jeg vidste ikke det der med Heiberg, det er sandt, ikke? Men jeg gik så i Tyskland rundt i familiemiljøerne for at høre ligesom generationerne, mine venner. Jeg spurgte rundt, om nogen har hørt det begreb. Jeg har aldrig mødt nogen endnu. Måske i grænseområdet. Det er en tysker, der siger det, fordi han er blevet taget i at have udplønet danskere, og så siger han, de dumme dæner, men de er for nemme at tage fusen på. Ja, det er måske også rigtigt nok så. Men pointen er, at jeg tror, at det er et eller andet, som lige i nutiden bliver sådan brugt af danskere for at vise en slags målstand mod, I tysker tror nok, vi er dumme. Haha, det er vi slet ikke. Og det er bare sjovt, at jeg ikke kender nogen tysker, der siger det, ikke? Altså, den er jo lidt sådan lidt... Men som du siger, læs bogen. Jeg kan lidt reklame, ikke? Men nu er der ikke mere tid. Nej. Så vi siger tusind tak for, at du kom her og fortalte om din bog. Kampen om midten, tysk politik i det 21. århundrede. I teknikken, der sad Josefine Maria Hansen og Leo Louis Feigenberg producerede. Tak til lytterne, I kan podcaste det her på via Podimo og Berlingskes hjemmeside. Vi er tilbage igen 10.05 i næste torsdag. Tak for nu. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.